Shaking the Dick, gdy wracam późno. No późno, późno, 4 minuty po godzinie 5 rano. Już piątek, 21 listopada. Nowy rok za 40 dni. Słońce obudzi się, no jeśli w ogóle, ale słyszeliśmy w prognozie i za moment też o tym będzie pochmurno, deszczowo i śnieżnie. A z kartki z kalendarza słońce obudzi się po 7, za 2 godziny. Zajdzie już po 15.30. Zatem sezon na jeden z najkrótszych dni w roku. Już dawno rozpoczęliśmy. Ten dzisiejszy potrwa 8,5 godziny. Reginy, Janusza i Konrada dziś imieniny. Składamy najlepsze życzenia o tym dniu. No i państwa pozdrowienia też wpisują się w ten właśnie dzień za kilka chwil. Na razie Carly Hetz, nowe nagranie w Trójce, a za moment prognoza pogody. Osiem minut po godzinie piątej, piosenka o Boro. Boro, Boro i to miłe jej Boro. No to miły pan synoptyk z prognozą. Prosimy, prosimy. Chłodna masa powietrza polarno-morskiego zalega w całym kraju. Mgły tu i tam, szczególnie na południu, choć nie tylko, również na Pomorzu Zachodnim. W dzień pochmurno będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wszystko naraz. No nie, może nie naraz, ale stopniowo jakoś tak. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali, a na termometrach od zera na Suwalszczyźnie 3 w centrum. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim tam do plus 6. Skoro wszystkiego razem po trochu, to deszcz ze śniegiem wyczerpuje liczbę kombinacji. Deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Rower 2 daje radę. No, to od pana Tomasza. Z takim tytułem tej wiadomości się czepiam. No tak, tak, to już pamiętamy. Mamy Marudę Marudera i mamy profesora Czapielskiego. Pan Irek z Kawowej Piły, asfaltowe łąki miast, dużych i małych miast są teraz śliskie i mokre. Lista podpisana i czujnie pije kawę. Bardzo dziękujemy także za te pochwały muzyczne. No, cieszę się, że i państwu, i Shaking Dude, i przed chwilą Curly Heads i Johnny Ma to przed momentem jakoś tam wpisują się w nasz budzikowy klimat skutecznie, acz nie z przesadą rozbudzania. 13 minut po godzinie 5. Jakiż to ten dzień? Państwo zadają pytania i w skrzynce SMS-owej, i w mailowej. No, taki prosty nasz w radiu Światowy Dzień Telewizji, ale nie o tym dniu będzie. Nie o tym, nie o tym, bo dziś, i to wydaje mi się jak najbardziej, kolejne nagranie i kolejny zespół wpisują się w ten właśnie wyjątkowy dzień. No, taki wyjątkowy bym powiedział, ale dziś jakoś go podkreślamy. Światowy Dzień Życzliwości, obchodzony od 1973 roku. Dwaj studenci, bracia McCormack, wpadli na to już ponad 40 lat temu, by jakoś uczcić, a później przerodziło się to w World Hello Day, Światowy Dzień Pozdrowienia. Myślę, że jak najbardziej, a propos, może i nawet w klimacie tychże lat 70-tych, czemu by nie? W miarę nowe nagranie, ale na modłę tych lat już minionych. The Baseballs i utwór właśnie tak zatytułowany. That's all you get from me. Hey, yeah, I think you're cute, but really you should know. I just came to say hello. I just came around, round and round and round. I just came around, round and round and round. I just came around, round and round and round. I just came around, round and round. Ooh, I just came to say hello. I'm not the kind of boy to get mistaken. Try tried to convince me to. Well, it's alright, I'm getting dizzy, just enjoy the party. It's okay with me if you don't have that much to say. Hey, kinda like this game, but there's something you should know. How just came to say hello. I just came around, round and round. Hello Day, Światowy Dzień Pozdrowień i jak zwykle tych Państwa pozdrowień, sygnałów poradnych nie brakuje. Bardzo się cieszymy i dziękujemy. Ciąg dalszy, rzecz jasna, w dalszej części naszego spotkania. 17 minut po godzinie 5, zaglądamy do prasy. 11 od PiS, 8 od SLD, Gazeta Wyborcza, o zgłoszeniach uchybień wyborczych w samorządowym głosowaniu przez te partie. Według gazety wśród wniosków PiS są głównie te, które dotyczą braku kandydatów tej partii na listach, między innymi w Warszawie, Krakowie, Gdyni i we Wrocławiu. Sojusz zwraca uwagę na podobne przypadki dotyczące swojej partii i zamiany list wyborczych. Koalicja, już koalicja, do tropienia nadużyć. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Puls Biznesu o nowych porządkach. Stare lodówki i pralki będziemy mogli oddać w sklepie, proponuje resort środowiska. O nowych porządkach w elektrośmieciach informuje Puls Biznesu. Z tej gazety także o tym, że Rolls-Royce chce inwestować w Polsce. Wbrew pozorom nie będzie jednak produkował samochodów. O tym, że ta firma grzeje silniki i już zacierają ręce niektórzy przedsiębiorcy. Puls Biznesu. Z dziennika Gazety Prawnej o tym, że będzie kadencja sędziów pracujących w Ministerstwie Sprawiedliwości, dziennik Gazeta Prawna o nowelizacji ustawy w sądach powszechnych i jeszcze Rzeczpospolita nam uciekła. Nie, była Rzeczpospolita, mówiliśmy, rzecz jasna, o tym, co grzeje nie tylko w fabryce Rolls-Royce'a, ale także o tym, co przed nami jest PKW, jeszcze Rzeczpospolita, tak. PKW nie jest gotowa na wybory prezydenckie i parlamentarne. Ostrzega nie Rzeczpospolita, a Najwyższa Izba Kontroli. Izba rozpoczęła kontrolę właśnie w Państwowej Komisji Wyborczej, która to przerwała pracę w związku z incydentami wczoraj wieczorem. O tym w serwisie o godzinie 6 polecamy i zapraszamy. No, wyruszyła się wyborcza programem telewizyjnym. 19 minut po godzinie 5. Prasa i te tytuły co bardziej kolorowe, pewnie w porannej audycji. Choć o wyborach coś mi się wydaje, że mało więcej z show biznesu. Pytanie jak zwykle od pani Ani i dziś staramy się odpowiedzieć muzyczne na nie właśnie. Ani się obejrzeliśmy, pytanie od pani Ani dziś też napłynęło. No nie, nie mogę. Skąd to się wzięło? Już chyba obrośnie w legendę. Czy będzie dziś zespół Kasabian? dreamt a little bigger. I'm sick and tired of this. Tak się przejęło i tak będziemy mówić na morze. To taka nowa świecka tradycja, która już troszkę ma Kazabian i Stevie. 23 minuty po godzinie 5, czas na kalendarium. W 1694 roku urodził się Voltaire, francuski pisarz i historyk, czołowy myśliciel oświecenia, a autor traktatu o tolerancji. Zmarł w 1778 roku. W 1783 miał miejsce pierwszy lot człowieka balonem. Jean-Pilat de Rozier i Marquis d'Arlandes przelecieli nad Paryżem w ciągu 25 minut odcinek 8 km, osiągając pułap 300 metrów. Rok 1783, niewiarygodny. Prawie 100 lat temu, 98 dokładnie, zmarł Franciszek Józef I, cesarz Austrii, Czech, król Czechy, Węgier, książę Galicji i Lodomerii, a za jego rządów Austria przekształcona została w monarchię austro-węgierską o ustroju konstytucyjno-parlamentarnym. 98 lat temu zmarł Franciszek Józef. 83 lata temu amerykańska firma telekomunikacyjna AT&T wprowadziła pierwszy na świecie Telex, rok 1931, a 8 lat temu wybuch metanu w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej na poziomie ponad 1000 metrów zabił 23 górników. To był rok 2006. W muzycznym trójkowym kalendarium niezwykła data, bowiem równo 40 lat temu zespół Breakout otrzymał złotą płytę za album Karate, a podczas specjalnego koncertu na 21. Musicoramie, cyklicznej imprezie koncertowej organizowanej w latach 60. w Polsce, miało to miejsce. Równo 60 lat temu. I z tej właśnie płyty Żega Dzieciństwa i Breakout Kto może robi głośniej. Woda czysta, która koi ból. Tylko twoją wodą z moich rąk zmyć mogę ból naszego dzieciństwa. Las nad tobą szumiał, ale ścieli go. Las nad tobą szumiał, twoją wodą poił się rzeko dzieciństwa. Gdzie ma woda czysta, która koi ból? Daj mi twoją wodą z oczu moich spłukać łzy rzeko dzieciństwa. Zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie, miasto zwiodło parę mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta nur? Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, rzeko dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień miasta wielki nur. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nur? Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już rzeko dzieciństwa. Blackout i rzeka dzieciństwa. Muzyczne wspomnienia sprzed lat już ponad 40. Ciąg dalszy, kalendarium to za chwilę. Będzie o liście przebojów, a teraz lista przebojów temperatury. Chłodne powietrze polarnomorskie. Ranek jeszcze mglisty, prosimy o ostrożność. W dzień jeszcze pochmurno i już deszczowo. Deszcz ze śniegiem i śnieg możliwy także. Dziś wiatr słaby, zmienne ciśnienie bez większych zmian. W południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. No i temperatura najniższa tradycyjnie na Suwalszczyźnie. Tam dziś 0, w centralnej części kraju plus 3, a najwyższa wcale nie na Dolnym Śląsku, a na Pomorzu Zachodnim. Na krańcach północno-zachodnich do plus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Bum bum ba ba ba, bum bum ba ba ba. So slashed and torn. David Bowie. Na pierwszym miejscu listy, brytyjskiej listy przebojów, tak było 33 lata temu. Queen, a szczególnie Freddiego Mercury'ego będziemy wspominać w poniedziałek, bo to kolejna rocznica śmierci na dziś z listy przebojów sprzed 33 lat. Kalendarium i karteczka z kalendarza, to już piątek, 21 listopada. Słońce, no tego słońca niewiele, deszcz ze śniegiem i śnieg prosił o szczególną ostrożność na drogach. Wracając do słońca, zgodnie z kartką z kalendarza, wzejdzie po 7, a zajdzie już po 15.30. Reginy, Janusza i Konrada dziś imieniny. Wszystkiego dobrego świętujący. W muzycznym trójkowym kalendarium najlepsze życzenia. 66 lat kończy John Rabbit Bantrick. For love in a peaceful world, yeah. Love. Free z muzycznego trójkowego kalendarium i Rabbit, który kończy 66 lat, klawiszowiec formacji. Dziś świętujemy i składamy najlepsze życzenia. No i gratulujemy tym wszystkim młodym, zdolnym. Czy to prawda? Pyta pan Rafał. Tak, to prawda. Nasi uczniowie, uczniowie polskich gimnazjów to informatyczne orły, a tak przynajmniej wynika z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych. Nasi gimnazjaliści pod tym względem nie ustępują swoim kolegom z Korei Południowej, Danii czy Kanady. Wynik polskich gimnazjalistów może cieszyć, choć mają oni też pewne braki. Nieco gorzej wypadają w zadaniach wymagających większego zaangażowania w programowaniu czy projektowaniu grafiki. Doskonale radzą sobie natomiast z czytaniem i selekcją informacji. Najlepszym rezultatem mogą pochwalić się Czesi. Międzynarodowe badanie kompetencji komputerowych i informacyjnych przeprowadzono w 20 krajach. W Polsce wzięło w nim udział prawie 3000 uczniów drugiej klasy gimnazjów z prawie 160 szkół. No to jest szansa na to, że kiedyś się uda. Polscy gimnazjaliści informatycznymi orłami. Serdecznie gratulujemy. 126. Come back. A jak tam na froncie walki z niesforną materią? To już piąty dzień z rzędu pytanie zadaje pan Rafał z Gdańska. Liczenie trwa, choć wczoraj w pilnym komunikacie Polskiej Agencji Prasowej odczytałem, że już zliczono dwa województwa, kujawsko-pomorskie i opolskie. Brawa, brawa. Ciąg dalszy. No, zaryzykowałbym, że w poniedziałek w Budziku będziemy mówić, które województwa już zostały. Choć ktoś, gdyby nie wiedział, o co chodzi, mógłby zapytać, to już policzono? No, miejmy nadzieję, że to już, choć tak z dużym ryzykiem obarczone było to, że zapowiadaliśmy, że w środę, być może w środę. No, nie powiedziano w którą, więc może się uda jeszcze w ten weekend. Kto wie. Weekend pogodowo, no właśnie, pogoda niewiele się zmieni. Przed nami kilka pochmurnych, chłodnych dni. W najbliższym czasie możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu ze śniegiem, a na drogach może pojawić się niebezpieczna gołoleć. Prosimy jak zwykle o szczególną ostrożność. A w weekend, tak podglądam prognozy, możemy natomiast liczyć na niewielką poprawę pogody. Ta strefa opadów deszczu ze śniegiem odsunie się jeszcze dalej na wschód. Na zachodzie kraju mogą pojawić się przejaśnienia, no ale nie zmienia to faktu, że z samego rana i wieczorem musimy uważać głównie na wschodzie kraju na śnieg i marznącą mrzawkę powodującą goleć. Jak zwykle prosimy o ostrożną jazdę. Gramy, a za chwilę listopadowe budzikowe wypominki. Za kwadrans szósta. Następującymi grzechami. Słuchaj, Noe, chciałbym na słucho. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyjście to tak po ludzku. Po ludzku, z Bartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą utopię. Ja utopię waszą utopię, utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie, utopię waszą utopię, utopię w potopie. Wydrwa piekło wstąpienie. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą. Ja utopię waszą utopię, utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie, utopię waszą utopię, utopię w potopie.